कोई सूत्र है नहीं ना, जो काल नहीं लिखे थे भारती को लिख सकते हैं। काल परीक्षा में काल परीक्षा नहीं थी, अच्छा काल काल भी नहीं थे, अच्छा अच्छा परसों परीक्षा में कुछ लोग भारती का नहीं लिखा सूत्र भी भूल गए होंगे भारतीय के, काल भूल गया बताने के लिए। दो द्वितीय खंड में आया, वो सूत्र याद करना चाहिए। प्रिय स्थिर स्फिर बहुल गुरु बुद्ध तृप्त बृंदार काणाम एक सूत्र है, और एक है स्थूल दूर युव रसा सूत्र, याद है किसको? याद है मेरा। और दूसरा है स्थूल दूर युव रस अन यणादि पर, ये सूत्र है, ये सूत्र का भी जरूरत है। कहाँ से चलेगा? बहुन भावेति बहयति इत्यादि, बहयति में बहु से नीच हुआ, टेस लोप हो गया, बही तिप सब बहयति इत्यादि। इत्यादि पहले क्या था? पहले आया था क्या? नहीं, भू चलो पबहर ये अभी नहीं है। इत्यादि क्यों कहा? बहुन भावेति बहुन, बहु सदा नीची, बहुलोप भोजन ये कोई कहते हैं। बहुलोप भू च बहु सूत्र से बहु को भूभाव होगा, इष्ट से ईट से ईट आगमन नहीं होगा, तो भू आदि सोने पर बहु भू, तो भू होने से अच्छा भावयति बहयति तन्य, बहुन भावयति विग्रह नहीं है, बहुन आचष्टे, बहुन आचष्टे विग्रह है। रूप भावयति बहयति तन्य, दो रूप है ना, एक भावयति एक बहयति। भावयति कैसे बनेगा? यही बहुलोप भूचप से भू आदेश होगा, भू आदेश होने पर फिर नीच को वृद्धि, बाही भावी भावयति औ अभी भावयति। और कोई कहते टे से लोप हो जाएगा, भूवादेश नहीं होगा, ये कह कर जब ईटागमन नहीं होगा तो भू भू भू आदेश भी नहीं होगा। बहुलोप भू च भू इष्ट से ईट से ईटागम जब नहीं होता है तो भू को बहुआ बहु को भू आदेश भी नहीं होगा, नहीं होगा तो बहु से नीचे होकर भवती बनेगा, अब भू आदेश हो जाएगा तो भावयति बनेगा। सज्ञविनम आचष्टे, सज सज से भी नहीं होता है, असमय मेधा सजो भी नहीं, सज्ञविन शब्द है तो नी होने पर टे से लोप हो जाएगा, बिन मत लोप, तो लोपन से सज हो गया नीच, सजित सब सृजयति, और सृज से नीच होने के बाद सृज के अतोविधा से वृद्धि होनी चाहिए, संज्ञापूर्वक न वृद्धि, संज्ञापूर्वक बुद्धि अनित्य है, इसलिए नहीं से सृजयति बनता है। श्रीमती श्रीमतम बा आगे क्या है? आचष्टे श्रीमती माँ से श्रीमत माँ, तो नव उपमत हो जाएगा तो दोनों में श्रीमत हो जाएगा, श्रीमत से ने टे से लोप हो जाएगा तो बिन मत लोक होता है, लोकन से रहेगा क्या? श्री नीच अचुणित वृद्धि शाही तिव सब सायती, लोंग में श्री अग्र नीच है द्वित हो जाएगा, अशी श्री नीच वृद्धि आयादेश नवचंग विधार्स निरूप अशी श्रीयत अशी सयत अशी सयत। पयस्विन आचष्टे, तो पयस्विन में पुंबत हो जाएगा, पयस्विन विनमतुलूप हो जाए, पयस नीच पयसयति, संज्ञापूर्व विधि नहीं है पयसयति, यहाँ पयस्विन से विनमतुलूपन से पयस के फिर टीलोपन चाहिए, टेह सूत्र से यह टीलोपन तद अपवाद से लुक प्रभुतत्वात्, टे से लुक प्राप्त है उसका अपवाद हो गया, टे से जो प्राप्त लुक हुआ किस सूत्र से? लुक विनमतोलुक, विनमतोलुक जो है टे से लुक का बाधन विनमतो लोप कर दिया, क्यों टी से लुप हो तो विन इनका लोप होता है, टे लोप नहीं होकर के उपवाद वो लू का लोप तो लोप हो गया, इसे आगे नहीं होगा, क्या नहीं होगा? टे से लोप नहीं होगा तो पयसी बन गया। अभी स्थूलम आचष्टे, स्थूलम से आचष्टे होने पर नव इष्टवतन से स्थूल दूर श्रुत किसके पास से निकालो अष्टाध्यायी तृतीय खंड स्थूल इव दूर यणादि पर लोप सूत्र इसमें अभी इसमें पता चल जाएगा। हाँ पहला स्थूल हाँ स्थूल दूर स्थूल दूर युव आगे ह्रस्व स्थूल दूर ह्रस्व हाँ ये स्थूल दूर युव ह्रस्व आगे क्या है हाँ परम प्रश्न यौनादि परम यौनादि पर लोप हो जाएगा पूर्व को गुण हो जाएगा स्थूल से ल का लोप हो जाएगा यौनादि पर यौन ल आदि में ल और चला जाएगा ल और उ को गुण हो जाएगा स्थो बन जाएगा स्थो होने के बाद नीचे वृद्धि वृद्धि न गुण हुआ पूर्व से गुण वृद्धि प्राप्त गुण हो गया स्थो बन गया तो स्थवित बन गया स्थवित सब स्थवित बन गया। इसी प्रकार दूर हमेशा है यणादि र का र अलोप हो जाएगा पूर्व को गुण हो जाएगा दो दवयति कथन तरी दूरयत्यवनते विवस्वति इति विवस्वति अवनते दूरयति विवस्वन शब्द है सूर्य अवनत अस्त होने पर दूरयति कैसे बनता है दूरम अतति अयते वा ये विग्रह क्या दूरम अतति दूरम अयते अतथा से दूर अगर अत होगा तो दूरात बन जाएगा और अय करेंगे तो भी कोई कोई भी हो जाएगा यकार का लोप लोप हो जाएगा रस से प्रीति की तुक हो जाएगा तो बन जाएगा अत अय को भी अय के आगे कोई पहन पर यकार का लोप हो जाएगा तुक हो जाएगा अत बन जाएगा दूर अगर अत हो जाएगा दूरात दूरम अतति दूरम अयते वा दूरात फिर दूरात्म कुरुवती तत्कर दिता जा सृष्टि दूरा से नीच किया निष्कर्ण से टेस लोप हो जाएगा दूरी बन जाएगा तिप सब हो जाएगा दूर यति युवानम आचष्टे तो यहाँ भी युवक के वक रूप हो जाए क्यों गुण यति युवाल पयो कनान्य तरस्याम युवक कौन आदेश हो जाएगा तो नीची कन कनी तिप सब कन यति इतिवा कन अंतिकम आचष्टे अंतिक नेत्र साधो तो अंतिक ने अंतिक नेद आदेश हो जाता है निर्दिष्ट बनता है नेदयति उनसे नेदि तिप सब नेदयति और बाढ़ आचष्टे नीचकन से साधा देश हो जाए साधी साधयति बन जाएगा प्रशस्यम आचष्टे प्रशस्य के नीचकन से प्रशस्य यज्ञ टेस लोप हो जाएगा प्रशस्य तिप सब प्रशस्ययति यह स्रज्यौ न प्रशस्य सस्र आदेश होना चाहिए नहीं होगा क्यों नहीं उपसर्ग से पृथक कृत इसे पुरारो अलग हो जाएगा तो सस्य रहेगा तो नहीं होगा वृद्धम आचष्टे वृद्धम आचष्टे नीचे हुआ आगे वृद्ध को ज्यच ज्य आदेश हो गया नीचे होने से ज्य अतभुधा वृद्धि ज्या फिर अर्थी वृष्टि पुख ज्यापी तिप सब ज्यापयति प्रियम आचष्टे प्रिय स्थिर स्पिर रूप आ गया सूत्र प्रिय स्थिर स्पिर गुरुवृद्ध इसमें क्या होगा प्र आदेश होगा प्रियम आचष्टे प्रिय से नीचे हुआ प्र आदेश हो जाएगा बोलो सूत्र प्रिय फिर अभी लिख दिया पुस्तक में अच्छा ऐसे तो पाठ के समय पुस्तक में नहीं लिखना निषेध है अन्यत्र लिखना बाद में जाके लिखना पुस्तक में नहीं लिखना अभी लिख करके बाद में परिश्रम करो कंठस्थ करो और दूसरा सूत्र भी बोलो स्थूल और कोई नहीं किसने नहीं लिखा ये लिखा है बोलो अच्छा प्रथम लाइन में बैठे तो अधिक कुशलता है हाँ तो प्रिय स्थिर स्प्रिय बोला गया प्रिय को प्रादेश हो जाएगा प्रापयति में प कहाँ से आया प्रिय को प्रादेश नहीं प कहाँ से आया वो कैसे होता है? स्थिर माचस्य नीचे उनसे स्थिर को क्या देश हो गया स्थ पुग हो गया स्थापयति। स्फिर माचस्य स्फिर को आदेश होता है स्फ पुग हो गया स्थापयति। स्फिर होते प्रचुर। उरो माचस्य होता है वरेति। वरिष्ठ कैसे बनता है मालूम? वरिष्ठ शब्द का क्या अर्थ है? हैं नहीं बरादेश किसको होगा? वृद्ध को होगा या वत्स को होगा? हाँ तो क्या उसका विग्रह होगा? हाँ उरुतम। उरुतम का अर्थ वशिष्ठ। वशिष्ठ का वरिष्ठ। वरिष्ठ का अर्थ उरुतम। उरु का वर आदेश होता है तो यहाँ वर हो गया। क्या आदेश हो गया? वर। अतोबुधा वृद्धि वारी वार ये बन गया। बहुलम आचष्टे बंग आदेश होता है नीचे बंगी बंग यति। गुरु माचष्टे गुरु को होता है गर। गर घर आदेश नहीं है सूत्र नहीं द्रागी नहीं द्रागी आ गया है क्या अत्र घर आदेश होने पर वृद्धि होनी चाहिए। घर आए थे गुरु हो घर। घर करने का नीच कण से गारी होना चाहिए से जी बहरा आदेश बार रहित हुआ इसे गार रहित होना चाहिए। हाँ बरहती बारहित दो रूप दिया है। बरहती बारहती दो होने का गुरु शब्द से वर संज्ञा पूर्वक विधि अनित्यत्वाद उपधा वृद्धि विकल्प। तो उपधा वृद्धि विकल्प होने से बरहती बारहती दो बनेगा। गुरु का विचार संज्ञा पूर्व वृद्धि अनित्य होने से वार गारहती बन सकता है। गरहती अधिक प्रयोग नहीं हुआ तो बन जाएगा गरहती गर। अजी गरत लुंग लकार के रूप दिया है तत्वबुद्धि ने। प्रिय का अपि प्रपत अपि प्रप स्वरूप दे दिया है। अपि प्रपत स्थिर का अति स्थपत स्थिर का अपि स्पपत ऐसे दिया लुंग में। वारयती वरयती उसका अभी वरत सन्वत हो गया दीर्घ लग हो गया। आगे है वृद्धम आचष्टे तो क्या आदेश होता है वृद्ध को? वर्ष वर्षी वर्षयति बनेगा। वर्षयति का लुंग लकार क्या बनेगा बोलो? अभी वर्षत नीचे है वर्षयति का। हाँ अभी वर्षत। आगे दीर्घ को द्राघ आदेश होता है द्राघयति बन जाएगा। दीर्घ से द्राघ आदेश द्राघयति हैं। त्रिप्र हाँ त्रिप्र को त्रपादेश होगा। त्रपादेश से त्रपि त्रपयति। त्रापयति कहीं पाठे त्रपयति त्रापयति कहीं पाठे। त्रिप्र से त्रपादेश अधुपद संज्ञा पूर्व को तो न वृद्धि तो गरयति इत्यादि तो गरयति में गारयति रूप नहीं प्रयोग होता है इसलिए एक रूप दिया। जैसे वहाँ दिया वरयति वारयति दो दिया दो विकल्पों से। यहाँ ऐसे संज्ञा पूर्व अनित्यता वृद्धि नहीं होती कहीं विकल्प कहीं नहीं होती कहीं होती है प्रयोग के अनुसार। गरहित में गारहित नहीं हुआ इसी प्रकार वहाँ भी नहीं हुआ। किसको? त्रप को त्रापयति नहीं बना त्रपयति बना। कहीं कहीं दिया नीचे त्रापयति तो क्वचित पाठ है। त्रिप्रमाचष्ट त्रपयति दीर्घमाचष्टे द्राघयति। वृंदारक माचष्टे वृंदारक वृंदादेश होता है देव तो नीचे हो गया वृंदयति। वृंदय तेलुगु में क्या बनेगा बताओ? अभी होगा अब वृंदाता अभी कैसे होगा? सनबत होगा नहीं होगा? सनबत क्यों नहीं होता है? लघु पर नहीं सन वाला घुणी छंग पर ही। हाँ लघु पर्ग नहीं ब्रिक द्वित होगा। अभी नाम धातु पूरा हो गया अथ तिंगंते कंडवादि प्रकरणम। कंडवादि है। कंडवादिभ्यो यक् एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक्षा स्वार्थे। कंडवादि गणे पठित शब्द है वो धातुभ्यो जो दिया है। धातुभ्यो किम प्रातिपदिकेभ्यो माभूत। इसी गण में पठित जो शब्द है वो धातु भी है प्रातिपदिक भी है। तो धातु से यज्ञ होगा प्रातिपदिक तो नहीं होगा। द्विधाय कंडवादय धातव प्रातिपदिकानि च। तो धातु यज्ञ कीत है। कीत होने से धातु मालूम होता है कंडवादि धातु है। क्योंकि कीत होने से गुणबुद्धि निषेध करने के लिए तो कीत्व सार्थक है धातु। और प्रातिपदिक कैसे निश्चय होगा कंडु प्रातिपदिक भी है। यदि प्रातिपदिक नहीं कर धातु ही होता तो कंडु दीर्घ पाठ करना व्यर्थ है। ह्रस्व पाठ करेंगे तो य करेंगे अकुशल दीर्घ हो जाएगा। तो ह्रस्व पाठ सामर्थ्याद कंडु प्रातिपदिक भी है। यक कित से धातु तत्वधु ने एक पंक्ति दे दिया। यक कित्व धातव इति ज्ञाते कंडु इति दीर्घ पाठन प्रातिपदिकानि अपि। यदि धातु ही केवल होते ह्रस्वांत पाठ करके अकुशल दीर्घ हो जाता है। द्वैविधों से धातु से यक होगा गुण निषेध हो जाएगा। कित्व सार्थक हुआ धातु है कित्व यक में कित्व सार्थक है ना नहीं धातु से। और आगे क्या देखो तत्वोदन दिया है कंडुर इत्यादि यग्रह यग्रहित कंडु इत्यादि यग्रहित रूप सिद्धिया। यग्रहित क्या मालूम है हाँ यग्रहित य अलग ग्रहित अलग नहीं यग्रहित। जब यक नहीं होगा तो कंडु प्रथमांत कंडु प्रातिपदिक प्रातिपदिक से यक नहीं होगा तो कंडु बनेगा दीर्घ पाठ हुआ। प्रथमांत क्या बना कंडु तो प्रातिपदिक दीर्घ पाठ का सार्थक हुआ प्रातिपदिक होने से। और कित्व यक में कित हुआ सार्थक धातु होने से। ऐसे दोनों सब जो पढ़े गए तो प्रातिपदिक से नहीं होगा धातु से होगा। कंडु से यक हो गया कंडुय बन गया तिप कंडुय थी य का यहाँ नित्य ही होता सार्थ में धातु से। इसलिए धातु के साथ जो अनुबंध है वो केवल में चरितार्थ नहीं होता है। चरितार्थ नहीं होने से यक होने के बाद उसका चरितार्थ हो जाएगा। कंडुय में ईंत है ईंत का सार्थक केवल में नहीं है क्योंकि नित्य यक हो जाएगा सार्थ में होता है। कंडवादि यक हो ही जाएगा हो जाएगा तो कंडुय में यकार ईति का कोई प्रयोजन नहीं है। तो यंति का हुई है कंडुय से आत्मनि उभयपदी हो जाएगा कंडुयति कंडुयति हो जाएगा। मंतु अपराध में दोषा हो जाएगा मंतुयति बन जाएगा मंतुयति बनेगा। रोष अर्थ में मंतुयति मंतु आत्मनिपद नहीं होगा क्योंकि मंतु केवल ये अनुबंध नहीं है। चंद्रस्तु ईतमाह मंतु में मंतुय कोई चंद्र व्याकरण नहीं कौन से मंतुयति बन गया। वल्गु है उसमें कंडवादि पूजा माधुर्य अर्थ में तो ये कंडवादि वो यक हो गया दीर्घ हो गया अकुशल वल्गु यति। अशु उपतापे तो आगे क्या पाठे हैं अशु दीर्घ है क्या नहीं यहाँ कुछ दीर्घ बना है किसी छोटा पुस्तक देखो अशु उपतापे जो दिया है उसी को अशु अशु इति के जो अशु पतापे धातु है कोई कोई कहते हो अशु दीर्घ उकारांत उदित होगा और हैं देख है ना है? पहला से नहीं ये थोड़ा सो हो गया अशु अशु किसी पुस्तक में होगा क्योंकि अशु पतापे तो हो गया उसी के स्थान पर कोई कहते हैं अशु दीर्घ अशु इति एक असुंग में हाँ अशु जो य है ना ग कहीं रखा गया असुंग य नहीं ग कंडवादि पाठ गण पाठ अच्छा चतुर्थ अंडे में गण हाँ इसमें है धातु पाठ में अशु दीर्घ अशु तो अशु अशु इति एक किंतु अशु जो य है वहाँ गीत कोई कहा असुंग इसलिए अशु का असुयति अशु से असुयति उदित सकारांत अशु धातु उपताप करना कुछ आचार्य उकारांत कहते हैं आचार्य ईंति मानते हैं, उभयपति हो गया तो उभयपति दिया है। हाँ, मतलब यही जो अशु धातु है उसको ऊकारांत तो कोई मानते है अशु, और कोई अशुमी धातु मानते है, तो अलग मत होकर के रूप हो जाएगा, अशुयते अशुयते बन जाएगा अशु, और जो अशुपता में अश्यति बन जाएगा, अशुपता में उदित हो जाएगा अश्यति, और अशु रहेगा अशुई हो जाएगा तो अशुयति अशुयते, उदित होगा तो भी अश्यति बनेगा, किंतु उदित उनसे विकल्प सीट होगा। अशुयते लेट लोट धौरती पूर्व भावे स्वप्ने च, लेट धातु लोट धातु, तो लेट लोट में टकार इस संज्ञा नहीं है, दीप्तो इत्ये के यक हो गया लेट्यति, लोट में लेट्य धातु है, लोट आने पर तास होने पर इट होने पर यस्य हल लोप हो गया, यकार का यह लोप होने से लेटिता बन गया, और लेटिता होने से उसके बाद अकार भी लोप होता है, यस्य हल आदि पर से अकार लोप होता है, अतलोप होता है, अच्छपर से स्थानी बतौन से यहाँ तो लेट में तो पुगंध गुण प्राप्त नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं, आगे आएगा कहीं लेट्यति लोट्यति, लेट लोट में लोटिता हो गया, लेला दीप्तो लेला क्या लेलायति बनेगा, इरस इरज इरय ईसायाम इरस्यति बन जाएगा, इरज्यति, और ईर धातु का हलिच दीर्घ हो जाएगा, ईर्यति बन जाएगा, ईर्यति ईर्यते ईर्यति इरज क्या था इरज इरय, हाँ इरय है ना, ई तो उनसे उभयपद हो गया, इरस इरज में तो इरस्यति इरजति जकार है, जकार इत नहीं, इरय में दीर्घ हो गया ईर्यति ईर्यति, उषस प्रभाति भावे उषस्यति, वेद धौरते स्वप्ने च क्या रूप बनेगा, वेदयति, हाँ वेदयति बनेगा, मेधा अच्छा धातु से यक अर्ध धातु हो तो लोप हो जाए, अतलोप हो जाएगा, वेद्यति बन जाएगा, क्या बनेगा, अतलोप होना आधा तो वेद अदंत रहेगा, अदंत अतलोप हो जाए तो वेद में वेद वेद्यति बन गया, और पहले अदंत को आया नहीं आया ना, और नहीं आया, अश्वमय हुआ अश्यति हो गया। हाँ आगे है वेद के कहाँ रहा, हाँ मेधा अशु ग्रहणे, मेधा तो मेधायति, यहाँ अतलोप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अत नहीं, कुसुभ क्षेत्र कुसुभ्यति तो दिया है, अतलोप हुआ कुसुभ्यति क्षेप अर्थ में, मगध परिवेष्टन में नीच दास्य अन्य दास्य नौकरी तो मगध्यति बन जाएगा, तंतस तम पंपस दुखे तंतस्यति पंपस्यति बन जाएगा, सुख दुख तत्क्रियायाम अतलोप हो गया, सुख्यति दुख्यति सुखम दुखम च अनुभवते अर्थ है, सपर पूजायाम क्या बनेगा, सपर्यति अरर आराकर्मणि अरर्यति बन जाएगा, विषज चिकित्सायाम विषज्यति बनेगा, आरा आरिका कर्म विष्णज उपसेवायाम विष्णज्यति जकारांत है, इसुध शरधारणे इसुध्यति चरण वर्ण गतौ चरण्यते चरण्यति वर्ण्यति चूरण चौरी जैसे यक हो जाए तुरण त्वरायाम शीघ्र अर्थ में भूरण धारण पोषण क्या बनेगा भूरण्यति आगे गदगद वाक स्खलनी गदगद्यति घसी का हस्त कर गदगद हो जाते कि वाक स्खलन वो शब्द स्पष्ट नहीं होगा एला केला खेला विलासे कितने धातु है तीन एलायति केलायति खेलायति इलायति अन्य इलायति बन जाएगा इला नहीं इलियति इला होता क्या बनेगा इलियति लेखा स्खलने लेखायति अदंतोयम इति अन्य लेख कोई कहते लिख्यति बन गया अदंत से क्या बनेगा लिख्यति और कहाँ गया लिट अल्प कुत्सने हो लिट्यति अतलोप हो गया पुकंत गुण होगा ना नहीं क्यों नहीं यज्ञ कीति है लाट जीवने क्या बनेगा लाट्यति हृणिंग रोशनी क्या बनेगा ऋणी यते इंगित है लज्जायांच महिंग पूजायाम क्या बनेगा मही यते ब्रह्मलोक मही यते बनता है ये मही पूजा है ना। पूजा लभते पूजाम लभते रेखा श्लाघा साधन प्रशंसा और आसाधन है स्थापन अर्थ में साधन स्थापन तो रेखा से बनेगा रेखायति द्रवस परिताप परिचरण क्या बनेगा द्रवस्यति तिरस अंतर्दौ तिरस्यति अगद निरोगत्व अगद्यति बन जाएगा उरस बलार्थ उरस्यति बलवान भवति तरणगतौ तरण्यति पयस प्रसृतौ पयस्यति प्रसरणते संभूयस प्रभुतभावी संभूयस्यति अंबर संवर संवरणे अंबर्यति संवर्यति बन जाएगा आकृति गणय और भी कुछ शब्द है कंडादि में क्या है संभरणी अर्थ है सम्यक हलीच हाँ हलीच क्या क्या करे हाँ एक हाँ नहीं आगे है आकृति कौन से कंडवादि दुवस संदीपन इत्यादि संग्रह समिदाग्नि दुवस्यते दुवस्यते प्रयोग होता है अब अथ तिंगन्ते प्रत्ययमाला प्रकरणम प्रत्ययमाला कंडुयते सन कंडुय धातु होने का सन हो जाएगा कंडो एतम इच्छति सन हो जाएगा संयोग से द्वित हो जाएगा किसको द्वित होगा क को प्रथम से एकाच द्वितीय प्राप्ते कंडुआधे तृतीय से इति वाच्यम तृतीय कौन वाच्य भाग है य य को द्वित हुआ यगुदेत संयोग से इतो नहीं संयत से इतो हो गया कंडु ई या ई सती हां ये स को इतो हुआ कंडु ई स धातु क्या माना कंडु ई स संयोग से इतो तो किसको होगा कंडु ई ई सती क्यजंतात सन कजंत सन करेंगे कैसे पुत्र पुत्रीय पुत्र मात्मनि चति क्या मानता है पुत्रति पुत्रीय धातु उसे सन करो पुत्री इतम इच्छति क्यजंता सन करो पुत्री अग्रसन इट हो गया पुत्री पुत्री ईश धातु हो गया संयोग सिद्धित होगा यथेष्टम नाम धातु सु यथेष्टम से कि आद्यानाम त्रयानाम अन्यतम से द्वित्वम अजादेतु आद्यत कितने पुत्री य तीन है ना यथेष्टम जो इच्छा दे अजादेस्तु आद्य इतरस्य कोई अजाद्य होगा तो नाम धातु में आद्य का द्वित नहीं होगा आगे इतरस्य पुपुत्री सती किसको द्वित हुआ द्वितीय को द्वित होगा तो पुति त्री सती त्री के त्री को द्वित होगा हराई और ई को द्वित होगा तो पुत्री ई सती तीन बनिया अश्वम आत्मनिच्छति अश्वीय धातु ऐसा करो द्वित करो अगुदित नहीं होगा स्वी अगुदित होगा शिष्यति अश्वी स्वी शिष्यति अतः अश्वी ई सती द्वित किसको हुआ द्वितीय तृतीय अजादेर द्वितीय से तृतीय से और आगे है इंद्र आत्मनिच्छति इंद्रियति इंद्रिय धातु ऐसा करो इंद्रिय में किसको द्वित होगा अजादे द्वितीय से द्री और य द्री में न द रा संयोग है इंद्रिय में किसको निषेध होगा नदराणाम संहितानाम अच परस्यव द्वित्व नदराण संहित इंद्र में न द र कौन है तीन है किसको द्वित होगा नदराण संहितान अच परस्यव द्वित्व निषेध अच से पर जो है नकार उसका निषेध हो जाएगा बाकी द र का द्वित्व हो जाएगा तो किन तीनों है ना संयोग का आदि का निषेध होता है अस्य पर नकार का निषेध हो जाएगा द्री को द्वित्व हो जाएगा तो द्री शब्द ई शब्द और अन्य तरह से द्वित्वम द्री को द्वित्व होगा तो क्या रूप बनेगा इंदी द्री सती इंदी नकार रह जाएगा और ई को द्वित्व हो जाए तो इंद्र ई सती चंद्रम में किसको द्वित्व होगा तीनों में किसी को चिचंद्री सती चंदी दृशी दृशी द्री सती चंद्री तृतीय रूप क्या बनेगा एक ही या दो ही दो ही आगे एक ही लगे ना चंद्री ई सती ई को दिता होगा चंद्री ई और एक ई ई को दी तो चंद्र ईशति प्रियम आख्यातुम आचक्षाणम प्रेरितम वाइच्छति आख्यातुम इच्छति आख्याक्षाणम इच्छति प्रेरितम प्रिय से पहले हो गया आचष्टे प्र प्रापी प्रियम आचष्टे में क्या बना प्रिय से प्रापी बना प्रापी बने के बाद सन करना प्रापैष द्वित हो जाएगा पहला को द्वित हो गया पिप्रापैषति और नहीं तो द्वितीय को द्वित होगा तो प्रापी पैषति ई को द्वित होगा तो प्रापैषति यथेष्टम नाम धातुसु उरुम आचष्टे तो वर, क्या बनता है धातु क्या हुआ वरी वरी सन कर्ण से द्वित करो ईट करो वरईस वरईस में बारी हाँ बारी बारी बारी वन से द्वित होगा वाह को तो सन्नत हो गया विवाह रही सती और री को द्वित होगा तो वारी रस रह को द्वित होगा वारी रस रही सती और री को द्वित होगा तो बारह ई सती बाढ़ माचस्य में बाढ़ी स बाढ़ी अग्र स बाढ़ ही स बनी नहीं बाढ़ को साध होता साध साध साधी स साधी से द्वित से तीनों को द्वित होगा विकल्प से साध श्रीसाधई सती इति रूपत्र श्रीसाधई सती दूसरा क्या मानेगा साधी दई सती तीसरा हो जाएगा साधई ई सती सत्व तो नास्ति श्रीसाधई सत्व नहीं होगा सत्व क्यों नहीं होगा अंतिक बाढ़ ने साध आदेश में स नहीं है किसको बाढ़ को साध आदेश हुआ आदेश है क्या आदेश पता नहीं यंग सन नियंता सन पहले यंग आगे सन फिर नी आगे सन भूता से यंग कर दिया बन गया था तो बो भूय आगे सन करो इत करो बो भूष भूष हुआ भूष होने पर द्वित होगा संयोग से भूभ्य से कैसे होगा हाँ भूभिष हुआ भूभिष होने के बाद सन हुआ ना भूभिष सन हुआ तो यंग सन नी यंग सन होने पर द्वित्व होगा तो क्या द्वित्व नहीं हुआ क्या सप्तम वो भूस हो गया वो भू या धातु सन का वो भूस उसके बाद नी कर वो भू सी फिर सन क्या वो भूई सही स इतना हो गया सीधा द्वित्व नहीं हुआ सन करने पर यंग नीच सन्नंत नीच हाँ ये हो गया द्वित्व एक बार पहले यंग में द्वित्व हो गया तो वही हो गया यंग या यंग निमित्त द्वितीय कृते भी सन्निमित्त द्वित्व वारणाय सन्निमित्त वारंत लिट्टी धातु इति सूत्र अनभ्यास स्थिति एतद अवश्य कर्तव्य हाँ लिट्टी धातु अनभ्यास से अनभ्यास की अनुवृत्ति है एक बार संयोग से द्वित्व हो गया अभ्यास होने के कारण सन करने पर द्वित्व नहीं हुआ फिर सन क्या तो भी द्वित्व नहीं हुआ तो भू धातु से यंग करने से क्या बना बो भू य फिर सन करो इट करो बो भू ईश फिर नीच करो बो भू ईसी फिर सन करो गुण इट करो गुणादेश बो भू ई सही बो भू सही स फिर तिप सप बो भू सही सती यंग नीच सनंतात नीच पहले यंग नीच सन नीच भू धातु यंग करो धातु क्या बना बोभय यंग यंग के बाद क्या नीची भूभ्य से नीच करो क्या बनेगा भू नीच कर्ण से अतोलोप हो जाएगा यतोलोप या वृद्धि होगी वृद्धि होगी द्वित्वन से भूभय अगर नीच है और वृद्धि हो जाएगी बोभो या बोभो या आपी बन जाना चाहिए नहीं बोभो स नियंता सन बोभो बुदा तो नीच बोभुय इतस्मात नी कण से अतोलोप कर दिया हेतु नव अतोलोपे बोभुई फिर बोभेन से सन हुआ इटुआ बोभू यही स नीच गुणा आदेश सत्वकन से बोभू यही स फिर नीच कर दिया बोभूय ईशी। हाँ तो ठीक है, तो पहले यंगंत में से नीचकन से अतोलोप हुआ, बोभूय से नीचकन से वृद्धि नहीं होकर के यंग यण गुण एक वार्तिक आया था न्यालोपो। हाँ न्यालोपो गुण वृद्धि दीर्घ है पूर्व प्रतिषेधन न्यालोपो नीलोप अल्लोप न्यालोपो गुण बुद्धि दीर्घ है पूर्व प्रतिषेधन इसे दीर्घ प्राप्ति अश्विन से दीर्घ प्राप्त है अतुलोप प्राप्त है तो वृद्धि के बाद करके अतुलोप होगा। बोभ्य अग्रणी सी आया था भारतीय ख्याल है, अभी अभी आया था, पहले भी आया था, अभी कुछ दिन पहले आया था। न्यलोपो गुण बुद्धि दीर्घे भी पूर्व प्रतिष्ठा देना कई जैसे मैं सुना नहीं ऐसा लगता है क्या सुना है कभी पहले आया था, अभी भी एक बार आया, अभी शायद ठीक है मैं मूल में आया हुआ। न्यल्लोपो गुण बुद्धि दीर्घ प्रवृत्ति से धन से बीस में हाँ अभी अभी है ना। हाँ न्यालोपो यंग यण, हाँ यंग यण छोड़ गया, यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ भय पूर्व प्रतिषेधन न्यालोपो यंग यण गुण वृद्धि दीर्घ भय पूर्व प्रतिषेधन तो अतुलोप को बाद करके अतुलोप हो जाएगा बुद्धि को बाद करके तो बो भू यई सई सही था धातु भू धातु है यंग होगा बो भू य बन गया। देखो यंग नीच यंग से नीच करो यंग से नीच पहले यंग हो बो भू य नीच करो क्या बनेगा बो भूई आगे सन बो भू ये नहीं ईट होगा गुण आया देश बो भू यही स बो भू यही सनंतात फिर नीच फिर बो भूई सब अगर फिर सी सी बनेगा फिर तीपन से सहयती बन जाएगा बो भू यही सहयती बो भू यही सहयती। हाँ अभी यही अंतिम रूप सिद्ध करो तो यंग नीच सनंतासन पुस्तक नहीं दे करके पुस्तक बंद कर लो यंग नीच सन नीच लेके दो पहले यंग नीच सन नीच पुस्तक बंद किया यंग नीच सन नीच बुधा से यंग करो फिर नीच करो सन करो नीच करो क्या रूप बनेगा बताओ सूत्र रूप नहीं खाली लिख दिया यंग हमको रूप बना हमको क्या फिर क्या रूप बना फिर क्या क्या बना अंत में क्या बना यह के नीचे से आई किसे बन गया गुण कर दे इट।